Maneka warna titiyaning para Kurawa. Wonten ingkang nitih kreta, wonten ingkang nitih turangga. Wonten ingkang nitih jeli jempol, ana kang nitih tandu pedhati datang keri. Sinigdeg ingkang ngandha lampah gengkiya kang kawuwus ing mangke datang kaya kang malela wonten ulun-alun. Menika to warnane titiyan mandra warna gajah putih. Putih memplak candrani pindho kapuk den wusane menika kang awasta Kiai Yudhakati. Milaran Yudhakati yudha perang koti trampil nadyan to gajah baut menyang Pasulayan. Lenyeling titiyaning ratu dan piranteni komplit binayang bayang candrani kaya temanten arep ditemokake. Katitik gading kabrongsong kertas jenil turupi narada bir. Lampahing punang gajah gading kasruting yang pertonggo pati gebiar-gebiar yaya kilat kelawan tadik. Telale kabrongsong kertas abang ijo biru semana wungu. Yen ngadek kaya tejo, yen malang kaya wangkoro, yen malengkung kaya kluwung, yen dilosor kaya bolosoro. Ing madyaning jangga kakalungan genta swidak sisih ingkang dinamil saking jenengan kawan ikur karat. Saben sagenta dilaras dhewe-dhewe. Mila datan muka lamun to gajahe mlaku gentane tabrakan nerangin suarane kaya gamelan klenengan kinatuting barat. Lagi lenggahe wae lameke sangka tetron sing semeter 700. Nadyan menika ambak mung gajah daharane tan perbeda menungso. Suket ora doyan godhong-godhongan nyirik. Ing atase mung sak gajah tangi turu wae sarapane sego goreng ndoke setengah mateng. Kuwi gajah. Yen awan mangan sing bangsa seger-segeran kaya to rujak, lutis, brambang asem lan liya-liyane. Yen sore mangan sing bangsa wareg kaya to diwul, bulgur lan liya-liyane. Nadyan to gajah jiwane jiwa seni apa to titikan yen jiwa seni. Menawi kawula mandura duwe gawe nadyan to gajah ora dilumi mongko nganggo lenengan. Mara tekan jujuk nyayagan jejer karo pesindene. Nganti piyayi njaba ewuh sing padha mbedakake ndi gajahe ndi sindene awit padha lemune. Nalika mangke wis samapta arsa tinitian Prabu Baladewa ngerti marang panggurun tak ing nata mandura. Mriku njangkan jeng langit kelap-kelapan. Gagin tanging sang mawet dandrum. Yudhakati. Nak samapta tak titit muka menyamat dari pertapan ngargoli bangkino iki. Thank you. larapan damuncar. Tinon lereka konai suram sarat tetan padan ka so lan pacaren om dasare mongso ketiga bimo anawang ingo jangan colok se non karya wikena miwa seni seni ngono waraksa kuntinunung wis lumaksana magita-gita sanggyaning para Kurawa saking kaing jalma miyatan pilangan cilandra pinendo sulung ngarebut margo sanadyan kacara para parandene datan lali marang golongane dewi-dewi ingkang abang kumpul padharta cilandra pindo giri pawoko giri gunung pawoko geni ayah ukir kawalaga ingkang ngiring ngempasanya kresna cilandra pindo dandang mungguing pasitran kuning kumpul podo jenis cilandra pindo podang ratu ingkang putih kempasami sito gantani kaya kuntul menbosarowo ingkang ijo kempasami yulis cilandra pindo bedet andem mangsan gedebuking jal mulu mampah kerap cewang atang gatik kerincing kendali kabarung pangir ing kudo pengempreting diwanggo kapiar soyayah waroso kinteki waroso jawah kinteki wano pejaten wano jati kejawahan ku merusak sebawani tumugin jawini ngerangkahing mangki samyoyo sopor leman sang yaning poro Kurawa waneh-waneh kangge sampeyan asuh. Ingkang menika dados setinding para kula nenggih. Radyan Dursa ingkang sampun obo dhateng sanggyaning para kadang remun samadyaning pesanggrahan. Sinigeg ingkang samya ngremaken salira gendya kang kawus. Ing mangke datang kaya kang ana madyaning pertapan ing ngarga liman. Katinglasan begawan cipta rasa pinarak lenggah kadhep sanggyaning para siswa. Candrani Ayah mirengaken ungguling gongso ingkang saking kayiwangan. Pinangka gempalaning cariyos nenggih menika warnane. Ingkang awasta pertapan ing ngarga liman. Ana gunung cilik pucuke pinapar pinarata kinarya pecerabaan sakelengkung asri pecerabaan ing ngarga liman. Ana umbul tinalangan tirtane den jogaken mungging pecerabaan sinung botrawi sakelangkung endah. Kathah minangka samya matoya kaya ta wader lunjar wader pari sapadani pating sarwa pating karet slep cilondro pindha karti wasilih papan. Kangjeng lumut ingkang kentering warih limbak-limbak cilondro pindha mendhung kangjeng danu kasrang maruta mondo. Sawana wana wader bangkang semula cilondro pindha jiwang rayi manjur tekan langit tarasa madani saindeng jagat. Kepinding balumbang kataneman sekarang kang amung cuwarni samya jenengan. Ya pinuju mekar kembangi carup kembang putih kaslan kembang biru. Ana tetumbule kembang kang apunas kuning kembang abang carupan kembangan dadi sumawana wulu. Kadhasaran sepuri gegodhongan kang ijo lulur akarya sengseme kang samya unyah. Kepinding belumbang ono kayu gurdo yang ngayong mimbing cerabaan. Ingkang rumambat ulung gadung mulut ing pang yang pinuju mekar kembangnya anjerah gandang ngebuki madyaning pecerabaan katasat podongi sepsalining kembang. Kapiar sopating brengingung pindus santining korba mulut kang muci Raharjan ing kana ngarep. Sopo to kang mangasra manungadene pertapan lah menika warnane. Sang Maha Pandhita kepareb begawan cipta rasa. Pandhita gentur tapani sidik paningali, dewasa ngerti sadunge winarah ndo datang muka dadi panggam pangopaning saya para kawula kang samya sripa. Pinara ing sang penemban kahadhep marang siswa tiga lungguh ingkang mumbi ngarsi. Warnane satriya saking sakta pertama. Kasih wasi Hanantaraja ingkang sinugraha dadya putut aran putut carang pertama. Ing madya katingal piswanipun Radyan Mangka Wijaya ingkang wis kadhapuk dadya putut carang kusuma. Datang kantun ing wingking piyambak katingal piswani raja putra pinggon dani prabana Raden Arya Sanggoso ingkang wis kapacak dadya putut carang Gundala. Sedya samya manggep pesaring sang Prabu cumadhang marang pangadikane sang Padwija. Ooh. karya has carieng sabumi. Sami nanem suwareng Jawi as mo reng tias da Sri karong ron hangrangin om dun Sono moyo sidi sekaring bawana lenggeng sawetara anggonku pinarak ana ing madi pacabakan iki ndak sawang kabeh para siswa wis padha ngadeg ana ing ngarsaku mengko Raden Raden Antarja kawula nom nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh para mumpenemban amiji dhateng piswanipun putra paduka kula pun carang pertala inggih pun Antarja jroning penggalih kurmangsa ngungun marang kang dadi karsaning Raden Antarja ing atase kulina mukti ana ing kasatriyan nanging pagineya dene Raden Antarja trima urip ana ing pucuking gunung Bebasan adoh ratu cedhak watu adoh lonceng cedhak jeleng Antarja apa ya wis lair batin anggonira swita marang panjenenganku aduh nemban Bebasan ngarep padha dumugi ing delahan mboten wonten ingkang dados jimatipun pun Antarja namung paduka sang panemban yen pancen sira lair batin swita marang aku munggu apa to ingkang dadi pawitane nggonmu swita marang aku kawula nom nuwun inggih panemban menawi sang penemban handang pawitan kula anggen kula swita dhateng sang panemban mboten wonten sanes namung kajawi mawi sarana gangsal perkawis ingkang dipun mestani guna sarana sekti wani kalian nurut guna tegesipun sampun ngantos ngadi-adi menawi kangge ing kapinteran kula sarana menawi kalebet ing Raja Brana kula sampun ngantos urmaos potang wondene sekti menawi katrimah ing kasekten kula sampun ngantos sumekean wani menawi pinitados ing kekendelan kula sampun ngantos andaluya wondene nurut menawi kula menika asring pinarintah sang pendan sampun ngantos wonten raos hangresula lebeting manah kula wailah darah pantesin udara sono ingkang dadi seranan ing Raden Antarja nggone swita marang aku kawula nom jroning sira swita marang aku apa to kang dadi gegayuhanmu Raden Antaraja. Wale-wale menapa penemban? Anggen kula swita dhateng kersanipun sang penemban namung kepengin badhe majaraken manah kula. Manah kula wekdal menika pesemonipun kados basanta ingkang kataweng hima. Apa ingkang andadake petenging panggalihmu? Tanah sanes anggen kula mrihatosaken dhateng murcanipun Siwa Prabu Puntadewa. Ingkang sampun sawetawis dangu tan katingal siniwaka wonten negari Ngamarta. Ing mangka yektosipun Wa Prabu Punta menika dados pandam pangaupaning sedaya